حماس انقلاب نا خوخوی احساس می پنڑی کی غرزنگ نا خوخوی ضمیر می حماس انقلاب نا خوخوی باور می دچ خدای لا غیرت ملو سر ملدا باور می دچ خدای لا غیرت ملو سر ملدا زما غیرت خدای خو غیرت نا خوخوی ضمیر می حماس انقلاب نا خوخوی زما غیرت خدای خو غیرت نا خوخوی ضمیر می حماس انقلاب نا خوخوی احساس می پنړی کی